te apasă neîncetat grijuri multe și ți-e crucea foarte grea. Nu uita, nu uita că Domnul Iisus, El te poate ajuta. Nu uita, nu uita că Domnul Iisus, El te poate ajuta. Când te amenință furtuna, tu privește cât de mare e Hristos. E mai mare ca furtuna, Domnul vieții, laudă-L, fii bucuros. E mai mare ca furtuna, Domnul vieții, laudă-L, fii bucuros. Lăudat să fie Domnul, strigă frate, și vrăjmașii vor fugi. Ne-a promis Mântuitorul până la moarte, de rău ne va izbăvi. Ne-a promis Mântuitorul până la moarte, de rău ne va izbăvi. Toată lumea este azi tulburată că nu-L are pe Iisus. Dar creștinul fericit spre cer privește, casa lui acolo sus. Dar creștinul fericit spre cer privește, casa lui acolo sus.